لیے میں نے سمجھے کہ پہلے دور میں پہلے زمانے میں انسانوں کے عقائد نہ ہو عبادات معاملات عموماً درست ہوتی تھی. پہلے سروت کے پاس روح کی زیادہ ترقی اور معرفت کے دروازے کھلنے اور باتوں کے لیے آتے تھے, ذکر اذکار کی سیکھنا اور اس میں ترقی کرنا اور مانا گزرنے کے ساتھ اہل سروک نے صرف اسی ذکر اذکار کے نصاب پر اکتفا سمجھا. حالانکہ عقائد عبادات معاملات وغیرہ کی اتنی کوتاہیاں آ چکی ہیں, عقائد عبادات معاملات اخلاق معاشرے کی اتنی کوتاہیاں آ چکی ہیں کہ ان کی اصلاح کیے بغیر ان کی تفصیلات جاننے بغیر میں ذکر اذکار پر گئے تو اکتفا کر کے آدمی کو کامل نہ کہنے میں بھی درست نہیں. کئی سلاسل کے خلفاء ملتے ہیں, بات چیت ان کی جب سنتے ہیں تو عام طور پر غیبت اور فیصلہ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ان کو خلافتیں ملی ہوتی ہیں تو پوچھنے پر اندازہ تھا کہ ذکر کا نصاب کے سبق نے اپنے شیو مسئلہ جب معذوم کو مان ذکر کار کا نصاب پورا ہوا بس اجازت نہیں ملی. جبکہ اہل ذوق کے اہل سنت والجماعت کے عقائد میں کسی جگہ بھی فرق ہو تو آدمی کتنے زیادہ نفل عبادات کیوں نہ کر رہا ہو, کتنا زیادہ ذکر اذکار کیوں نہ کرتا ہو, اس کا اللہ کا تعلق نہیں ملتا. یہ ماتریدی اشریہ اور حملی عقائد کی جو تفصیل ہے اہل سنت والجماعت کی, ماتریدی اشریہ ترتیب کا پتہ ہے کہ ایسا نام سنے پورے نام ہے فقہ میں چار امام ہیں نا جی, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد حنبل. عقائد کے مضمون کے تین امام ہیں, امام ماتریدی اور امام اشعری اور امام احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ عقائد کے امام ہیں اور مقدر امام حملی فقہ کے دونوں وہ امام ایک ہیں, اور باقی تین فقہ جو ہیں یا اشعری ہوتے ہیں یا ماتریدی ہوتے ہیں عقائد کے لحاظ. تو عقائد کے ان تین دائروں سے باہر نکلا ہوا آدمی جو ہے تو وہ اہل سنت والجماعت میں نہیں ہوتا, اور اللہ کا تعلق جو ہے تعلق کے خاص ایمان اور کفر کا تو خیر سے چھوٹی موٹی بات پر ہو جاتا ہے, لیکن جو اللہ تعالیٰ کا ولایت خاصہ کا تعلق ہے وہ بغیر اہل سنت والجماعت کے عقائد پر آئے ہوئے نہیں ہوتا. تعلیم الاسلام عام آدمیوں کے لیے اور بشت دور کا مطالعہ کئی کئی بار اس لیے میں کراتا ہوں جو قائد ہیں وہ تو سامنے آ جائیں کم از کم. جیسے بغداد معاملات اخلاق میں آدمی کے معاملات درست ہیں, میراث تقسیم نہیں کی ہوئی ہے, گھر پر پردے کے احکام شہری پردے کے احکامات ہی نہیں ہیں, اور آدمی کو جو ہے تو اجازت دی ہوئی ہے لوگوں نے کام کر دیا کمال کیسے ہوا جس کو شریف فرض واجب شریف پر عمل کی توفیق نہ ہوئی. کل ایک طرح فون کیا بھائی لطیف صاحب نے اپنے رشتے داروں برادری والوں کو بتایا کہ فلاں فلاں جگہ شیخ العزیز, فلاں فلاں جگہ خطیب, فلاں فلاں جگہ وہ کہتے ہیں کہ تین پشتوں سے میراث تقسیم ہی نہیں ہوئی, کیا بھائی جھگڑا ہونے والا ہے ایک زمین پر. میں نے کہا وہ خدا ہم شیخ العزیز سے ہیں, ہم مفتی ہیں, ہم مبلغ ہیں, ہم حاجی ہیں, عمرہ کرنے والے ہیں, ہم دیندار نہیں ہیں. نہیں بولے سر دیندار نہیں, ہم داڑھی بڑھانے والے ہیں, ہم چار مہینے لگانے والے ہیں, سال لگانے والے ہیں, تیس سال میں ہم دیندار نہیں ہیں, کیونکہ فرض واجب دین معاملات ہم سے چھوٹا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے پیدا ہوگا. کہ ترتیب دین کی ہماری درست نہیں ہے, ہمارے دین کی ترتیب درست نہیں ہے, عقائد کی ترتیب درست ہو، عبادات کی ترتیب درست ہو، معاملات کی ترتیب درست ہو. مجھے ٹیلیفون آیا اور اس نے کہا کہ دعا کرو کہ خاوند اور میں دونوں حاجی بدر فلانے کے حاجی بدر پر جا رہے ہیں. یا اللہ دونوں کے حالات مجھے پتہ ہے کہ کتنی بے احتیاطی زندگی گزار رہے ہیں. اور کسی نے اپنے حاجی بدر کے حاجی بدر جو ہے وہ تو کچھ خاص اللہ والے علماء کو بھیجنا ہوتا ہے کہ جو اپنے لیے بھی دعا کرے، عمر کے لیے دعا کریں، جو حاج کو بھیجنے والا ہے اس کے لیے دعا کریں. اور احمد کا ذریعہ بنے کو ایسے لوگوں کو بھیجا ہوا ہے کہ اس کے بارے میں خطرہ کے قریبی ساتھ لے کر جائے گا، یہ ایسا ہوٹل لینے کی کوشش کریں گے جس میں ساری فیسلٹیز ہوں گے، ٹیلیویژن بھی کیبل لگا ہوا ہو تاکہ وہ راستہ تک کٹے دنیا سے. تو ماشاء اللہ ان کو یہ بدل پر بھیج دیا. صاحب جانے کے بعد یہ بات ہم نے بیان کی کہ ایک اور طرح سے دعا کرو کہ میرا خامن حج پر جا رہے ہیں. کیسے حج پر؟ فلاں کے حج بدر پر جا رہے ہیں. ماشاء کیسے لوگ جو حج بدر پر بھی جا کر کہ کیبل والا ٹکبی سے ساتھ ہونا چاہیے، ان کو حج بدر پر بھیجنا ہے. حج پر حج بدر پر تو میں سالے اہل علم میرے تقویٰ کو بھیجنا ہوتا ہے کہ جو اپنے بھی دعا کریں، جو بھیج رہے ان کے لیے بھی دعا کریں، امت کے لیے دعا کریں، وہاں لوگوں کو مسئلے مسائل بتائے، رہنمائی کریں. ایسے آدمی کا من انتخاب کرنا ہوتا ہے حج بدر کے لیے. ایسے سوال وہ حج بدر کوئی عمل ہی نہیں ہے نوز باللہ، اس کے لیے ایسے آدمیوں کو بھیج رہے. تو عرض یہ تھی کہ ہماری دینی ترتیب درست نہیں. کسی کسی عمل کو ہم پکڑ لیتے ہیں، اس کو کر رہے ہیں، پوری زندگی ہمارے دینی ہو کہ فرض واجب ضروری باتیں ہم سے ترک ہیں. ترک ہونے کی وجہ ہوتی ہے کہ رواج سے جب دین نکل جاتا ہے تو پھر بہت زیادہ دیندار آدمی کے لیے عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب دہلی گیا شاہ عبد العظیم محدود دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مدرسے میں داخل ہونے کے لیے، کتنے کی وجہ سے جمعیہ میں نے کہا کہ السلام علیکم. انہوں نے سارا کام چھوڑ دیا اور میری طرح متوجہ ہوئی اور دیکھنے لگے کہ برفدار کہاں سے آیا. اور میں نے کہا جی دائرہ علم اللہ سے آیا ہے. کہ چھو فلاں بزرگوں کی جو جگہ ہے. جی ہاں اچھا ہاں ماشاء اللہ ٹھیک ہے. کیونکہ شاہ عبد العزیز مدرسہ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر بھی السلام علیکم کا رواج نہیں تھا. کہ آدمی اگر کہ درجان ادا برس تو کہ سکھی رہو سکھی رہو، آسانی سے رہو، سکھ میں رہو، سکھے رہو، سکھی رہو. کس طرح کو حیرت ہوئی کہ کون آدمی ہے جس کا السلام علیکم کہا. تو بچپن سے ہی مجھے ربیعت کی شاد تھی. یہ اس کے بارہویں صدی کے مجدد ہیں، وہ تیرہویں صدی کے مجدد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تیرہویں صدی میں، چودہویں صدی کے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تیرہویں کے یہ بارہویں تھے. کون؟ ہاں بارہویں کے شاہ علی رحمۃ اللہ، گیارہویں کے شیخ احمد سلمی رحمۃ اللہ. یہ ان کے گھر میں بھی السلام علیکم کا رواج ہے. بلکہ دوسرا واقعہ سیرت سید احمد شہید میں حضرت علی میاں صاحب نے لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ شاہ اسماعیل صاحب آئے تو وہ سارے دروازے بند ہیں، تو نے کہا اندر نہ جاؤ. کہ کیوں جی؟ کہ اندر بی بی جی کی سانک ہو رہی ہے. بی بی جی سانک کیا جی ہوتی ہے؟ سانک کہتے ہیں، خانک کہتے ہیں، سانک کہتے ہیں. سوال ہے نون کا سانک آنے پشتو میں خانک بن گیا. کہتے تھے کہ بی بی جی کی سانک ہو رہی ہے. بی بی جی کی سانک کیا ہو رہی ہے؟ ہم نے کہا کہ ایک صدقہ اور خیرات ہوتی ہے جو کہ بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سال ثواب کے لیے کرتے ہیں، اور اس میں ایسے فلاں فلاں چیزیں پکاتے ہیں، اور پھر وہ اندر چھپا کر رکھی ہوتی ہے کہ اس پر مرد کی نظر بھی نہ پڑے اور پروردگار عورتیں آ کر اس کو کھائیں. تو یہ ساری پابندیاں کرتے ہیں اس کی. ہم نے کہا تمہاری اسی تیسی یہ کون سی صاحب ہے کیا جی کہ اس کے کھانے کا پردہ کرایا جا رہا ہے. تم نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ عبدالعزیز صاحب کو دیکھا. انہوں نے کہا اسماعیل کیا کرتے ہو, اسال ثواب ہے اور کوئی کیا خاص بات. انہوں نے کہا اسال ثواب ہے کہ یہ پابندیاں فالتو اور فضول اور لایانی یہ کس لیے کی گئی ہیں کہ یہ بدعت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مجاہدین کی جماعت ہے اس کے ایک رکن شاہ اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایک رکن اس کے جو ہے تو مولانا لہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور یہ شام جزیر کی شان تھی کیا معلوم ہے اس کو کیا فات کہتے ہیں کہ کسی عمل کو بھی دین کرنا ہو دین کے نام پر کرے آدمی تو ثواب کی نیت بھی کر لے, نہ کرنے پر رد بھی کر لے تو بدت پورا متحقق ہو گیا, پورا بدت ہونا ثابت ہو. نہیں بولے صاحب کیوں ایک رواج سے باقی جائے نا تو بڑے سے بڑے دین دار مجھے عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بلکہ آدمی عمل کرنے والے آدمی تو ہے تو سی اور آدمی بڑے عجیب لگ رہا ہوں کہ آدمی کیا کیا رہا اور آواز میں آ جائے تو اللہ کرتے سب نہیں جاتی ہر ایک آدمی عمل کر لیتا ہے. دین کی محنت جب ہوتی ہے تو پھر وہ آواز میں آ جاتا ہے جاری ہو جاتا ہے آواز میں آ جاتا ہے. ہر ایک کے لیے عمل کرنا آسان ہوتا ہے اور محنت نہ ہو تو نکل جاتا ہے آواز نکل جاتا ہے. وہ سمجھے بڑے دین سے زندگی کی زندگی نہیں کرے عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کچھ بات آپ لوگ پوچھتے ہیں پوچھا تو سبزیوں ہمارا برا حال ہوتا ہے بڑا تھکاوٹ ہمارے سر. یہ مجدد پوری دنیا کے لیے ایک ٹائم ایک وقت میں مختلف بھی ہو سکتے ہیں یا ایک ہی ہو پوری دنیا کے لیے ہوگا؟ صاحب نے بھی فرمایا کہ شاہ اسماعیل شہید کے مجدیت اور قدیت جائے یہ باطن کا فیض ہے, حضور کی شعاع ہے. وہ ایک آدمی کے قلب پر جاتی ہے اس سے منتقل ہوتی ہے اس کے روپ میں. بعض تو اس کے ساتھ اس کی تعلیمات کے لیے بظاہرہ آ کر سیکھیں سب کچھ کر کے کتابیں وغیرہ جو نہ بھی ملے ہوئے ہوں تو ان کے قلوب پر جو شعاع پہنچ جاتی ہے ان کے حال کو بدل دیتی ہے. تو اس کو دیکھتے ہیں ریلم جس کے 13ویں صدی میں جین کا فہم کا جو کارنامہ رفانی نے مسئلہ نے کیا ہوا ہے 14ویں صدی کا وہ ساری دنیا میں کسی نے نہیں کیا ہوا. اور جو مجدد ہوتا ہے اس کے لیے ظاہر باطن دونوں شریر کے دونوں پہلوؤں کا کامل ہونا اور دونوں پر جو ہے تو اس کے مجدانہ اور موقع کھانا نظر ہونا یہ ہوتا ہے. بات ہے پہلے جو صرف اور فور کا فرق ہو گیا نا پہلے کفر بھی آواز مردم کر سکتے ہیں سب چیز جواز شریعت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے مثلا میں ایک بات کو کسی کامل آدمی کی گہرے علم کی دیکھ کر میرے وہ غلط نظر آ رہی ہے اور وہ کوئی ایسی ترتیب ہو وہ ٹھیک ہو. اب یہ ہم جلسہ اس طرح کرتے ہیں نا کہ صحیح اہل حدیث ایر کار مکمل کر کے اٹھنے سے پہلے بیٹھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں کہ جلسہ استراحت سنت ہے. جلسہ استراحت جو ہے تو یہ آپ نے جس وقت کوئی کم بیماری لاحق ہوئی ہے یا عمر زیادہ ہوئی ہے اس وجہ سے کیا ہوا ہے. لہذا آپ کو بنیادی شریعہ عمل نہیں ہے موزر کا عمل ہے. تو اس لیے آپ اس طرح ہوتا ہے کہ بعض اوقات بنا شاید کسی بات کو کسی عذر سے کر رہا ہے یا وہ کسی ایسی تحقیق کی بنیاد پر کر رہا ہے جو مجھے پتہ نہیں ہے. کسی آدمی نے مجھ سے کہا کہ آپ جو ہے تو وہ پی ایل ایس انہوں نے نیا آیا تھا کہ آپ پی ایل ایس نہیں رکھتے فلاں بزرگ جو ہے پی ایل ایس میں رکھتے ہیں. تو میں نے کہا پتہ نہیں کس نیت سے رکھتے ہیں مجھے وہ نیت پتہ نہیں ہے مجھے جو نیت سمجھ آ رہی ہے اس کا نہیں سن رہا. مجھے ہوا میں نے کہا کہ پوچھا تو انہوں نے کچھ بتایا اور نے کہا کہ اس کا ان کو جو پیسے آ گئے تھے انہوں نے ان کو فلاں حکومتی مصرفوں میں مختلف جو ٹیکس جو حکومت کے ناجائز ہوتے ہیں اس میں دے دیا تھا. تو وہ پیسہ انہوں نے لٹا دیا تھا, انہوں نے لے لیا. تو میں کہتے کب یہ نیت تھی, مجھے تو بات کا پتا نہیں, میں واضح بات کی پی ایل ایس کو جو لمبا نے منع کر دیا تھا وہ بینک والوں کے اس پر رہا, ان سے سود بن گیا اسے, اور بزرگوں نے اس کا حکم مہابل کو مسئلے کے روپ میں آتا تھا تو میں کر لیا, ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا. تو اس میں ایک تو ہوتے ہیں غیر اہل علم ہماری طرح اور مبتدی جو شروع میں چلنے والے ہوتے ہیں. اب اس طرح ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض آدمیوں کی کوتاہیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں اور بار بار ایک بات کا خلا بشر ہونا ہو جاتا ہے کہ عام لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی اہل حق نہیں ہے, یہ اہل حق نہیں رہا, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت یہ بات سب کے سامنے آ جاتی ہے, اس وقت کا تعلق رکھنا کرنا ہوتا ہے ایسے باتوں پر آدمی کو کہ آدمی دیکھے کہ اب جیسے شیخ عبد العزیز جیلانی صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ, ایسے یہ نہیں ہے نہیں, اور جیسے جیسے سعید بن صحیح صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے یہ نہیں ہے, تو اس معیار پر تب کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اس میں وہ ہاں پھر ایک شیطان کا یہ حربہ بھی ہوتا ہے, جب آدمی کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے تو شیخ کی انفرادی زندگی کی کوتاہیوں کو سامنے لاتا ہے, اور سامنے لا کر اس کو بدزن کر دیتا ہے, اس کا بحث ختم کر دیتا ہے. تو اس کی طرف سے بدزن ہوتا ہونا ہوتا ہے. اس کی تو کئی بعض اوقات لطائف رہے, تو کئی مثالیں ہم نے آپ کو بیان کی ہیں, شیخ کی مثالیں اگر شیخ سے لکھے ہوئے کئی واقعات لکھے ہوئے ہیں, اس بارے آپ کا بہت ہے واقعات. آپ بیتی جو ہے نا, آپ بیتی آپ نے پڑھی, آپ بیتی پڑھ رہے ہیں, آپ بیتی جس آدمی نے نہیں پڑھی ہے نہ اس کو پتا ہے کہ بند کیا ہے, نہ اس کو پتا ہے کہ ضرور کیا. جس آدمی آپ بیتی نے پڑھی ہو اس کو نہیں پتا کہ جو بند کیا ہے سبق کیا. تو اس وقت بہت بہت سارے واقعات, اور ایک بہت زیادہ دلچسپ ہے آپ بیتی, مولانا زکریا صاحب کی آپ بیتی ہے بہت زیادہ دلچسپ, نہیں سر صاحب بہت زیادہ دلچسپ, ناول سے زیادہ, ہم نے تو ناول سے زیادہ اس میں لطف پایا دلچسپی کے لحاظ سے, اور علمی لحاظ سے بہت زبردست چیز ہے, تاریخی لحاظ سے, علمی لحاظ سے, اور اکابر دیوبند کی تاریخ اور دیوبند کیا ہے, دیوبندیت کیا ہے, اس کی سمجھ آتی ہے.